राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण पद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकलानवनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बवलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो ओ नमः नारायण नारायण। प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला और मुख्य कर्तव्य क्या है? भजन करना, भगवान शरण हो जाना। देखो, भगवान ने सब सृष्टि बनाई, यह सृष्टि बनाई मनुष्यों के लिए, सब सृष्टि बनाई मनुष्यों के लिए और मनुष्यों का बनाया अपने लिए। ये मेरे भक्त बन जाए, एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा तो मेरे साथ प्रेम करने वाले आदि बन जाए। तो मनुष्यों को बनाया भगवान ने केवल अपने लिए, मेरे से प्रेम करे। भक्तों के साथ में खेलने में भगवान को आनंद होता था। भगवान साथ में भोले भाले भक्त होते, उनके साथ ही भगवान रहते। भगवान ही उनकी क्रिया है बड़े से लगती, जैसे बड़ा बालक माँ के अगर बात कहता है, जो बालक कहते तेरी बात सुनी मुदित मन पितु वर माता, जैसे भगवान सुनना चाहते हैं, मैं तेरा हूँ। माँ भी पूछे तू कुछ है, मैं तेरा बेटा हूँ। ना खुश हो जाती, बोल क्या बन गया, मैं क्यों क्या ऐसे के दे नाथ में आपका हूं, भगवान खुश हो जाए। तो मनुष्य को बनाया भगवान ने अपने प्रेम करने के लिए। मनुष्य मात्र भाई वो बहन हो कोई हो, अपने साथ प्रेम करने के लिए बनाया। तो भगवान ने सृष्टि अपने नहीं बनाई, तो हमारे को भगवान की तरफ ही ले जाते। सच्ची बात एक ही है, साधन धाम मोक्ष द्वारा पायन जय फल लोग समारा सो परत दोपावाही श्रेधन पजता काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। अपने नहीं हो रहा है मेरे को कहते हे मना मैं साहब बगा हूं, भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाते। इसमें क्या टका लगा हुए, क्या पसीना हुए, क्या जोरा था वो, क्या बिगड़ता है बोलो, हे भगवान मैं साहब बगा हूं, इसमें क्या जोर हो गए, खुश हो जाएगा सच्चे हृदय से। हे नाथ मैं आप मैंने कहा वो अपने लिए बना, एक नरम आते एक नहीं कर तो फिर एक रात में ब्रज में बहुत राजी होते भगवान, शिकार करते दो चार गदा गया देव तो उसे मने गए क्या जानते तो खेल करो अलग अलग हो जाओ साथ ऐसी बात से अलग हो जाओ बात कैसे है ऐसी बात है तो भगवान ने ये मनुष्य बताया है अपने लिए बड़ा तो भगवान को ये भगवान ही कह सकता है गाय भैंस भेड़ बकरी अंधी कह सकते ज्ञान नहीं उनको पता ही नहीं तो भगवान ऐसी आशा रखते हैं अरे आप कितने बड़े हो गए भगवान आशा रहते आपसे आप कितने बड़े हो गए भगवान ही आशा पूरी करे भगवान ही चाहना पूरी करे खुश होते तो भगवान ने मनुष्य को बनाया अपने लिए अपने साथ खेले गोपी ग्वाल भगवान ने बहुत अच्छे तो भगवान को चले मनुष्य को ज्यादा समय संसारी की योग्यता प्राप्त करने में लगाना चाहिए या अपना कल्याण में लगाना चाहिए कल्याण में कल्याण से जो योग्यता होती है वो सीखने से नहीं आती कितने साथ पढ़ लो कितने जानकारी कर लो भगवान के प्रेमी के भीतर जो जानकारी है वो नहीं मिलती वो प्रेम से मिलती है भगवान की जानकारी मिलती है वो आप सीखने से नहीं ये बड़े बड़े विद्वान जो भगवान से विमुख है राक्षस होते हैं राक्षस बड़े भयंकर भरे भरे इसी जैसा थे भगवान को बहुत अच्छे जैसे बड़ा वाले माँ को अच्छा लगे आप उन्हें बोला तो माँ को अच्छा लगे ऐसे था तो मैं वो माता से पिता तो मैं माता गोमन था भगवान का भरे गोमन छात खेलता था तो भगवान को कंकर फेंका तो गुस्सा जी मेरा अनाथ हो गए तब बोले तुम पक्ष पाती हो इतने दो चार पांच बहुत भाई तब मैंने फेंका तुम पक्ष बात करते हो ठाकुर जी की पक्ष नहीं था एक काना भगता काना वो मैत्र था तो मैत्र गुहा बनाया भगवान आए तो गोविंद ने बोला क्या शुद्ध हो गए स्नान करो कपड़ा सहित मैत्र गुण बना दिया हे भैया सी लगता है ठंडी है कहने घोड़ा बना दिया तब क्या सी लगता है करना पड़े स्नान सी लगे ये धक्का जो अब ऐसे खेल में भगवान आदमी में तो मैं शुद्ध हो गए कपड़ा सही स्नान भगवान कौन कैसे ऐसा करने वाला भगवान को मिलेगा नहीं कोई तो स्नान करो कपड़ा सही सील है सील ये भगवान की सेवा है तो ठाकुर जी गया जो पानी टप गए कपड़ा में है तो पानी में महाराज क्या हुआ गोबंद ने मेरे को धक्का दे दिया गुस्सा ने पूछा अरे गोबंद ठाकुर जी को धक्का दे दिया आधी बात बताता है आधी नहीं बताइए पूरी पूछो पूछो भाई जान लिया, पूछो आधी बात बताता है। कहना मैं तो ही उसे कमरा से सुना भगवान ऐसे भी जाते भगवान भगता तो पक्ष में हो जाते हैं। इस वजह से भगवान ऐसा थे मैं तो चल रहा हूं गौ सखायो पैदा माता सखा बनाया चला दे चेला नहीं बताया है अर्जुन लता शिष्य थे हो भगवान ने कहा चला बन जाओ भगवान सखा बनाए मित्र बनाते छोटा नहीं मान रहे मित्र माने मित्र लीला ऐसे भगवान के साथ बर्ताव कौन करे बताओ। तैकुंठ में मिलेगा नहीं तैकुंठ में ऐसे मिलेगा नहीं। भगवान ने माँ बाप की भूख है कौन माँ बने कौन बाप बने माँ बने खुश भगवान खुश माँ भगवान और माँ मिलते नहीं मनुष्य को बनाया इसलिए यह बोल गया भोगों में लग गया क्या करते हो तुम्हारा कितना ऊंचा दर्जा है भगवान चाहते हैं भगवान की आशा पूरी करो दूसरा काम साधारण है भगवान के साथ खेल आजाद में दे दिया है झूठ बोलता है झूठ श्रद्धा सुनो माई तेरे लाला ने मिटिया खाई श्रद्धा सुनो माई अहम बख्श तुम्हारा अम्बा सर्वे मिथ्या मिटे देखा माँ ये झूठ बोलते ये आनंद है ये आनंद की भूख है भगवान है माँ कहते गए ये खराब हो जाएगा पेट खराब हो जाएगा क्यों मैं दिखाई मुँह देखा अच्छा कर ही करना क्या क्या होगा ये क्या होगा लला क्या हो गया तू का गुण चले गया फिर चले गया कल पातक रहे कल घूमे आश्रम है ये मधुर है मधुर प्यारा है भगवान को मधुर रहता है प्यारा तुम साथ में खेलेगा नहीं कितने बड़े भागी है वाजिया बाबा करे भगवान के प्रेम में चोर जा रहे चोर क्या चोर जा चलो मैं चल रहा था छत में गया घर में गया था तर बड़ी तर बजा गया कही जाएंगे चोर चोर वो आधी माई थी उसको बढ़िया बाबा ने कहां से वो लला मेरे लगा है सब अच्छे में ऊपर चला ऊपर। आज सब भाई बहन जा रहे दिल्ली जा रहे हैं हाँ तो आया है कि जो भाई बहन गोरक्ष है तो जा रहे हैं उनमें से कईयों के मन में संदेह है कि यह काम सफल होगा या नहीं। देखो गोबंद बंद हो जाए मैं भी हो सकता है परंतु गायों के बचाने का पुण्य के भागी आप जरूर होंगे, जरूर होंगे। संसार में ऐसे समय हुआ, जोधपुर से इसके से गाड़ी आई थी, गाड़ी वो सवार थे, अशुभ बताए गोली चले रामनगर से मारता है, चलो चलो चलो गोली गाड़ी चतुर रामनाथ चतुर आदमी है मूर्ति बने तो बनी हुई। कृष्ण भगवान गए, महाभारत में आता है भगवान गए युद्ध नहीं बने तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको नहीं आना चाहिए, आपको और माने नहीं आपको नहीं आना चाहिए, मानेगा नहीं, धीरे धीरे मानेगा, मानना है मानेगा नहीं, अगर नहीं माने तो 18 करोड़ सेना के बचाने का पुण्य होगा मेरे संदेह मत हो, अपना तो काम हो गया, अपना काम लोगों का उत्साह अच्छा है, पर तुम्हें माने नहीं माने पता नहीं, गोलियों से नहीं गोलियां। गंगेश्वर जी महाराज ने भोजनों का ठेला बना करके हवाई जहाज बन गए, भोजनों का ठेला बन गया, उसमें मैं था, मैं अपने काम करना है, मैं बचा रहेगा, पुण्य होगा इसमें कोई मंद कर ही नहीं सकता, सिद्धांत पुण्य तो होगा ही, अपने नियत है बंद करने की, गोलियों से ही गोलियां, लोग बहुत उठे हुए, पहले अशुभ था अशुभान थे वो, इस वास्ते अपने काम तो भाई जन्म सफल हो जाए, गायों में बच जाए तो दुर्बल हो जाए, नहीं तो अपने को तो भला होगा ही, हमारी नीयत तो भाई हमारी नीयत तो कोई खतरे को बचाने की है तो बचाने का पुण्य होगा, भगवान ने कहा है मेरे को पुण्य होगा।